Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komenda Główna Policji oficjalnie przeprosiła dziennikarkę Trójki, Annę Rokicińską, za brutalną interwencję w jej domu. Trudna sytuacja szpitala w Choroszczy w województwie podlaskim. Zamknięte mają zostać 4 oddziały. Ulicami Warszawy przejdzie Centralna Droga Krzyżowa. Komenda Główna Policji oficjalnie przeprosiła reporterkę Trójki, Annę Rokicińską, za brutalną interwencję. W środę wieczorem do domu dziennikarki weszło 6 nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Skutą kajdankami przesłuchiwali ją przez 3 godziny. Okazało się, że funkcjonariusze pomylili adresy. Po tym jak ujawniliśmy sprawę na naszej antenie, zareagował komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który wysłał list z przeprosinami. Cytujemy jego fragment. Chciałbym poinformować, że poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji z siedzibą w Radomiu, inspektorowi Tomaszowi Michułce, sprawdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz jego przebiegu. Na miejsce wysłałem też policjantów z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Jest mi niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji. Wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną dokładnie wyjaśnione. Na sprawę emocjonalnie zareagowali słuchacze Trójki. Wygląda na to, że do każdego może w nocy ktoś wpaść, wykręcić mu rękę, coś złamać i tak dalej. Wydaje mi się, że w policji to, że jest jakaś akcja, nie zwalnia z myślenia. Po interwencji Polskiego Radia Annę Rokicińską przeprosił także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zadeklarował również szybkie wyjaśnienie tej sprawy. 4 oddziały szpitala psychiatrycznego w Choroszczy w województwie podlaskim mają być za miesiąc zamknięte. W dalszej kolejności mogą być wygaszane kolejne. O takim prawdopodobnym scenariuszu dyrektor placówki powiadomił dziś wojewodę podlaskiego i Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystko przez brak porozumienia dyrekcji z lekarzami domagającymi się podwyżek. Szczegóły zna Renata Reda. Z końcem kwietnia w szpitalu w Choroszczy przestaje pracować 39 psychiatrów, z końcem maja kolejnych 9. Mimo wielu prób porozumienia płacowego nie udało się osiągnąć, mówi dyrektor tej placówki Tomasz Goździkiewicz. My przygotowaliśmy angaże od 1 lipca z wynagrodzeniem w grupie specjalistów psychiatrów, w tej chwili zasadniczym 6917 zł. Każdy z lekarzy specjalistów dostał 2917 czy 2920 zł podwyżki w uposażeniu zasadniczym. Do tego 13% premii plus 20% stażowego to będzie w tej chwili wynagrodzenie bez dyżurów lekarza specjalisty. Psychiatrzy na razie nie rezygnują z odejścia z pracy, dlatego od maja będą musiały być zamknięte 4 oddziały. Dyrektor Goździkiewicz ma nadzieję, że w lipcu, kiedy zgodnie z zapowiedziami NFZ-u będzie więcej pieniędzy, uda się te oddziały przywrócić. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Dodajmy, że minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił się do NFZ-u o pilne przeprowadzenie kontroli w szpitalu. Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt Godzina dla Rodziny. Rozwiązanie zakłada skrócony do 7 godzin czas pracy dla rodzica lub opiekuna dziecka do 15 lat przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dotychczasowego wynagrodzenia, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Już dzisiaj w polskim systemie prawnym występuje skrócony czas pracy dla kobiet karmiących na przykład. To jest troszkę na wzór tego, coraz częściej rodzice odwożą dzieci do żłobka, przedszkola, do szkoły. To zajmuje godzinę, czasem nawet w jedną stronę. Projekt PSL-u Godzina dla Rodziny już raz trafił do Sejmu, został odrzucony w pierwszym czytaniu w maju zeszłego roku. Za chwilę ulicami Warszawy wyruszy Centralna Droga Krzyżowa. Tradycyjnie wierni wyruszą sprzed kościoła akademickiego Świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Jak co roku wielki drewniany krzyż poniosą mieszkańcy stolicy. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak będzie w tym roku wyglądać uroczystość. Jak co roku Centralna Warszawska Droga Krzyżowa przejdzie głównymi ulicami Warszawy, krakowskim przedmieściem, Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Wierzbową, Tokarzewskiego, Karszewicza, by wrócić przed Kościół Akademicki. Zgodnie z tradycją 100-kilowy drewniany krzyż niosą przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów. Są strażacy, wojsko czy rzemieślnicy. W tym roku rozważania nad poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej przygotował dr Wojciech Kozłowski, historyk ze Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. Jak powiedział, w stulecie niepodległości rozważania będą nawiązywać także do historii, ale bardziej do codziennego życia. Bardziej dotyczą tych naszych indywidualnych doświadczeń, problemów. Ukierunkowują się na to, by powiedzieć, spojrzeć na Chrystusa, na to, jak On podejmuje się, zmaga się z tymi wyzwaniami i patrząc na Chrystusa, podnosić samych siebie. Na zakończenie Drogi Krzyżowej słowo do zebranych wygłosi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Ta relacja kończy serwis Trójki.

These are the Soul Cages, płyta z 1991 roku, Sting When the Angels Fall. Tak zaczyna się druga godzina naszego spotkania z muzyką ciszy. Program na bieżąco można obserwować na stronie fanów lpmn.pl. Peter Gabriel. still loving what's gone. They say life carries on. Carries on and on. City of Angels, ale także z płyty Up I Grieve to był Peter Gabriel. Strong. dłuższego utworu już dziś nie będzie, 11 minut z sekundami. This is the 21st century, zespół Marillion. Słuchaczka napisała, czy pan dziś rano stanął na środku swojego mieszkania i zawołał wszystkie najlepsze płyty do mnie? No coś tak, ale potem trzeba było je odgrzebywać z pamięci i z półek wyciągać, bo same nie chciały się do zestawu dołączyć. Marillion i zostajemy jeszcze w latach 2000. Chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sum the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain. Yeah. Tak, to jedna z nowości w naszym zestawie zespołu Atlit. Utwór Chances, płyta Tourist, rok 2005. Love was forbidden color. David Sylvian i Ryuichi Sakamoto, 1983 rok. Listy, ludzie listy piszą, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy jeszcze ktoś życzy sobie wyjątkowo mokrego śmigusa dyngusa? Ja nie specjalnie, ale spotykam się z Państwem także w drugi dzień świąt, w świąteczny poniedziałek. Audycja do południa, to już teraz zapraszam od 9 do 12. Wracamy do lat 70. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Wild is the wind. Yeah. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. Sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life begins. Your spring. Like the leaf cling. my darling, cling to me. Oh, well, like creatures in the wind, and wild is the wind, wild is the wind, wild is the wind, wild is the wind, wild is the wind. David Bowie, Wild is the Wind. Pan Mikołaj z Opola zauważył, że poprzednia piosenka pochodzi z filmu, w którym David Bowie grał główną rolę. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Tak, specjalnie tak to wybrałem. A David Bowie na dodatek też zaśpiewał piosenkę filmową Dimitri Tiomkina, Wild is the Wind. Zupełnie inaczej się tego teraz słucha. 1976 rok. Ten utwór ukazał się na płycie Station to Station. Mało słów w takiej audycji, ale teraz chciałem podać kilka informacji. Oczywiście cały program audycji odnajdą Państwo na stronie Trójki, polskieradio.pl/trójka. Polecam. Przy okazji dodam informację, bo kilka listów się pojawiło. Czemu dzisiaj nie ma listy przebojów? To taka tradycja trójkowa od wielu lat. W Wielki Piątek o tej porze słuchamy muzyki ciszy, a przekładamy listę na lany poniedziałek w imieniu Piotra Barona. Zapraszam jutro raniutko do poczekalni. Będzie też. A poza tym w poniedziałek do normalnego wydania listy świątecznego. Pewnie Piotr ktoś tam powymyśla. W lany poniedziałek lista przebojów programu trzeciego. Wszystko na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. No a jeśli chcą Państwo śledzić na bieżąco, co dzieje się dzisiaj w audycji, to polecam stronę fanów lpmn.pl. Tam na bieżąco pojawiają się tytuły wykonawcy, tytuły płyt i nawet rok. Polecam lpmn.pl. No i mój adres, który się nie zmienia, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Szykując piątkę muzyki ciszy, zastanawiałem się, czy nie powinny się tam znaleźć już utwory polskie. I nawet były takie dwie propozycje. Jedna za chwileczkę, a druga na zakończenie, prawie na zakończenie naszego spotkania. No ale na razie jeszcze nie. Kto wie, może czas pokaże, że jest taka potrzeba. A może Państwo napiszą, czy jest taka potrzeba. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Manam zakończy naszą drugą godzinę naszego spotkania. O, tak to powiem. Biegnie do